Horas Borikson, sprawdź piątą część syndromu. Nie robię rapu od wczoraj, nie robię rapu od teraz. Zrobiłem rap wcześniej, zaczynając od zera. Robiłem go nie wiedząc, że kiedyś będzie komera i że cały ten bounce to będzie wielka afera. Robiłem rap dla chłopaków, robiłem rap dla rapu. Robiłem rap dla kultury, w której mam swoje miejsce. Jeżeli Bóg pozwoli, zrobię go więcej. Dlatego robię, żebyś słyszał mnie coraz częściej. Robiłem rap dla ulicy i dla pięknych kobiet. Robiłem płyty i puszczałem je w obieg, obieg. Robiłem dla tych, którzy uwierzyli w mój talent. Kochałem palić, co nie znaczy, że dalej palę. Robiłem rap ze szczęścia, robiłem rap ze smutku. Robiłem wiedząc, że to nie jest muzyka czubków. Robiłem rap dla idei, robiłem rap za hajsy. Zawsze korzystałem z szansy, szansy. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. 13 wiosen wstecz, zacząłem rapową projekcję. Testowałem rym w kas, przed mikrofon wejście. Nikt mnie nie znał w mieście, gdy syndrom powstał wreszcie. Znalazłem w hip-hopie swoje miejsce. Robiłem rap dla siebie, nie dla tłumu publik. Robiłem rap dla siebie, robiłem rap dla kumpli. Robiłem rap dla wszystkich, którzy wiedzą, co to znaczy ninja syndrom. Dla tych, którzy wiedzą, co to hip-hop. Robiłem rap dla mego miasta, robiłem rap dla blanciarzy. Dla tych wszystkich, którzy wiedzą, co to smażyć. Nie robię rapu dla gówniarzy, aż panienki miałczą. Nie robię bounce'u, ale yo, przybijam bounce'om. Nie robię rapu lamusom, nie robię rapu frajerom. Nie robię rapu tym, którzy mają innych za zero. Nie robię rapu wszystkim tym, którzy myślą, że się znają. Nie robię rapu tym, którzy się wcinają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich przestrzegają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ta, ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich przestrzegają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Ja robię rap, rap moim ziomalom. Wszystkim tym, co się na hip-hopie znają. Mają zasady i ich się trzymają. Ja robię rap, rap moim ziomalom.